Рэшткі атрадаў кірасіраў скакалі на ўсю моц, а я ўсё паўтараў сам сабе: «Не спадзявайцеся, гэты не выпусціць, гэты не з тых». І я не здзівіўся, калі з лагчыны напярэймы адступаючым вылецела конніца. На чале яе імчаў чалавек у барвяным плашчы са сваімі двума спадарожнікамі, і было гэтых конных людзей не больш за дзве сотні. Але я пазнаў па шэрых ваўчыных шапках з заломам на левае вуха, што гэта за людзі. Так носяць шапкі толькі конныя пастухі, што вандруюць з панскімі чародамі па ўсіх пясчаных і вабняковых пустэчах гэтай зямлі. Божа, умяшаліся ў бойку нават гэтыя людзі, што ударам канца карбача па носе забіваюць ваўка. Каго ж ты не пакрыўдзіла, панства гэтай зямлі? Я ўжо амаль не глядзеў, як яны дагналі кірасіраў, урэзаліся ім ва фланг, змялі і адрэзалі ад замка. Я толькі глядзеў, як гэты барвяны д'ябал арудаваў двухручным мячом па-даўнейшаму. Яшчэ бачыў я, як чорна-зялёны, быццам тванню запэцканы, галаморды Пятро, у яго, як у многіх дайноўцаў, кепска расла барада, збіў сваім канём цяжкага каня капітана, на хаду выхапіў кірасіра са страмёнаў, перакінуў яго цераз сядло і захікаў, засвістаў разбойніцкім посвістам, памчаў прэч ад месца сутычкі, каб не адбілі. Не ўцёк ні адзін кірасір. Яны расправіліся з імі хутка, як галодны швейцарац з засмажаным трусом. Частка засталася ляжаць на зямлі, і з іх на месцы здзіралі латы, частку пагналі на вяроўках у бок лясістых узгоркаў, а гэтыя прыскакалі амаль да самых муроў і пачалі нахабна гарцаваць пад імі. Пасля я ўжо і сам не мог разабрацца, хто каго лае. Такія праклёны сыпаліся з муроў і з поля. «Зямляннікі, рытлёўшчыкі, воўчая сыць, недаедкі, студні салілі, шклоўскі іспанцы, недасекі, сабаку з'елі, хамаўшчына чарнаногая, гулі дуброва, едзе князь падровы, матку на суку харта змянілі, польская кость ды сабачым мясам абрасла». Я загадаў страляць, але тыя так і пырснулі на ўсе бакі. Чалавекі тры звалілася, да і тых яны падхапілі на ляту, забралі. Цяпер мы маглі страляць без апаскі. І мы стралялі з гадзіну па асобных кучках людзей. Трымаліся яны нахабна. Два праехалі пад самымі мурамі на кірасірскіх конях і ў латах. Адзін на кані, пакрытым замест падкладкі ксяндзоўскай рызай, з рагачыка, відаць, узялі. Я супакоіўся. Нават перамаргнуўся з Дар'яй, што блукала па двары. Усміхнулася і яна мне. Тыя таксама, відаць, адпачывалі. А потым стала не да адпачынку. Таму што вазы, тыя самыя акутыя, пачалі паўсці з-пад лесу да цытадэльных муроў. Іх кацілі надзейна прыкрытыя мужыкі. Зноў з'явілася конніца і замаячыла па ўзгорках. Так з вазамі яны прыдумалі хітра. Амаль як чэшскія еретыкі калісьці. Праўда, Вагенбург Ракутовіча быў лягчэйшы і, відаць, больш рухомы. Калі ён прапоўз палову адлегласці да крапасных муроў, мы пачалі паліць па ім з гармат. Пару разоў трапілі, але праз імгненне адтуль таксама грукнулі гарматы. 6 штук, роўна столькі, колькі было на мурах у рагачыку. Пырснулі каменныя асколкі ля самага майго твару, паваліўся і застагнаў адзін з маіх хлопцаў, а яны палілі, пасоўваючыся бліжэй і бліжэй. Абваліліся 2-3 зубцы на сцяне. Пятро, які нешта гарланіў пушкарам, раптам шалёным намётам памчаў да жабінай вежы, асадзіў каня і, прымушаючы яго гарачыцца, закрычаў дурным матам: «Здавайцеся, штурмаваць будзем!» Кізгайла вырваў пушкара, што наводзіў гармату фітіль, вылаяўся, сунуў яго ў запальнік. Пашча гарматы вырыгнула агонь. Мы пачулі глухі удар. Потым на тым самым месцы, дзе куражыўся Пятро, стаў косы, завіты, як гляйсар, слуп дыму. Конь зняўся на дыбкі і перакуліўся на спіну, прыціснуўшы сабою седака. Муры завылі, трыумфуючы. Я не бачыў, як яго падхапілі. Агонь стаў жахлівым. Вагенбург усё набліжаўся, і поле за ім варушылася, ішоў народ. Зноў неслі лесвіцы, прыйшла наша чарга. Я загадаў Аўгусту Тухеру, адзінаму сярод нас немцу, стаць на маё месца, сачыць за боем і падаваць мне сігналы гукамі ражка. А сам спусціўся да брамы. Вылазка стала неабходнай, бо мая абарона — гэта напад. Вагенбург трэба было знішчыць, трэба было пазбавіць іх гармат. Мы выйшлі з крэпасці і рушылі на іх 3 плутонгамі, па чарзе страляючы цераз галовы пярэдніх. Яны кінуліся на нас у трапёна, але швейцарца цяжка збянтэжыць. Мы вялі свой беглы агонь і ішлі. Недобра выхваляцца сваімі дзеяннямі. Не я скажу толькі, што мы прымусілі да ўцёкаў пярэднія гурты, праніклі да Вагенбурга і закляпалі 3 гарматы з 6. А потым прыйшла расплата. З дыму, што як коўдра ўкрываў поле, паказаліся раптоўна конныя і пешыя гурты ў белым. Іх было многа. І наперадзе ішоў чалавек, які трос двухручным мячом. І яны ішлі не спяшаючыся, а над іхнімі галовамі лунаў дзікі і суровы харал. «Пан Бог, твярдыня, твярдыня мая, узняў ён длань маю, як Давід на Галіяфа узняў. Вось мой народ, як і львіца ўстае, Пан Бог над нами, з нами ў гневе, з нами ў гневе, наш народ!» І раптам яны кінуліся наперад. Гэта была нібы лавіна. «Святы Юрый! Русь!» – крыкнуў Ракутовіч, і конь Лаўра шарахнуўся ў бок ад гэтага страшнага голасу. Яны сутыкнуліся з намі, і нас не выручылі нашы діды, абцяжараныя целамі, абсечаныя кароткімі кордамі мужыкоў. Ракутовіч сек двухручным мячом. Яго атрад не адступаў ад яго, а мы падаваліся задам, захлынаючыся сваёй і чужой крывёю, падаваліся занадта паспешліва, каб гэта можна было назваць адступленнем. Хутка за намі, патрапанымі і зраненымі, з трэскам зачыніліся форткі брамы. Я ўцякаў 2 раз. Першы раз пры Брэйтэнфельдзе. Я быў тады ў імператорскай арміі, намі камандаваў Тілі, а супраць нас быў шалёны швед. І тут ад мужыкоў. І я не стыдаюся гэтага. Калі б гэтаму варвару даць тых самых утрапёных мужыкоў, але закутых у латы, узброеных сталлю, ад яго ўцякаў бы сам густаў. На наше шчасце, ў іх былі мяккія шапкі з вяровачным шаломам паўз верх. Гэта ратавала іх ад удару шаблі, але не ад дзіды і свінцу. А потым пачалося пекла аблогі. Лесвіцы, што паўзуць уверх, агнявыя патокі смалы, каменні, мы кідалі таксама гліняныя збаны з чалавечым калам. Гэта прыдумаў Кізгайлы. Гэта была добрая выдумка, бо я не бачыў людзей больш ахайных, чым русіны. Яны тройчы ў тыдзень мыюцца ў сваёй лазні, змываючы з сябе выпарэнні. А па суботах яны ператвараюць гэта свяшчэнна дзейства, хвошчуць адзін аднаго венікамі, п'юць ягадныя воды і качаюцца ў снезе. Таму яны заўжды моцныя і здаровыя, і кажуць, гэта вельмі спрыяе добрым паводзінам ложку. Аднойчы я паспрабаваў залезці на гэты іхні палок, і скажу вам, што свінец і агонь, якімі асыпалі нас пры Бурштале паблізу Вольменштэта, дзе нас упершыню адлупцаваў швед. Дзіцячыя забаўкі ў параўнанні з той лазняй. Я адчуваў сябе, як у пекле. Але не было выдумкі горш за гэту, бо скажу я вам, гэтыя людзі надта адчувальныя да абразы. Іх не так абражала унія і знеслаўленыя цэрквы, як тое, што іхніх праваслаўных нябожчыкаў не дазвалялі вывозіць з горада іначай, як простую браму, праз якую вывозілі нечыстоты і іншы бруд.